पेज 506 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 77वां सर्ग। पहले रात्रि का वर्णन, तदंतर कर्कटी को राजा और मंत्री का दर्शन और उनसे कर्कटी की प्रश्न करने की इच्छा का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इस बीच में जबकि वह किरातों के देश में गई, अत्यंत अंधेरी रात्रि थी, उसका पिंड के तुल्य घनीभूत अंधकार हाथ से पकड़ा जा सकता था। वह रात्रि क्या थी? कर्कटी की सखी थी, नीले मेघरूपी वस्त्रों से वह आच्छादित थी। अमृत को कोई लूट न ले, इस भय से उसके आकाश से चंद्रमा भाग गया था। तमालों के घनीभूत वनों को वह मानो एकत्रित कर रही थी, अतेव अत्यंत पुष्ट थी। उसके नेत्र का काजल चारों ओर उड़ता और काला कर देता था। पर्वत के गांवों में लताएं अति निबिड़ थी, आथ तारों की ज्योति का भी प्रवेश नहीं होता था। अतेव अत्यधिक अंधकार होने के कारण बुढ़िया के समान वह मंदगती थी। घरों के आंगनों से अत्यंत घने नगर में नवयुवती नायिका के समान दीपिकाओं से इधर उधर संचार करती थी। आंगनों में वायु द्वारा उसने दीपकों को टेढ़ा कर दिया था। वह पिंडी भूत अंधकार के तुल्य थी। झरोखों के टेढ़े छिद्रों से निकली हुई छोटी दीपरश्मियों से वह शोभित हो रही थी। वह कर्कटी की सखी सी थी, उसमें पिशाच नाच रहे थे। मदोन्मत्त वेतालों को नरकंकालों की लूट से वह रोकती नहीं थी। अतेव प्रतीत होता था कि मानो उसने काष्ठ के समान मौन धारण कर रखा है। सोए हुए मृग आदि प्राणियों से और निबिड़ कुहरे से वह अलंकृत थी। उसमें मंद मंद वायु के स्पर्श से ओस के कण भले मालूम पड़ रहे थे। तालाबों में बड़े बड़े गर्तों के मुंह पर वह कौओं और मेढकों से व्याप्त थी। उसमें अंतःपुरों में क्रीड़ा के समय स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर आलाप कर रहे थे। जंगलों में प्रलयकालीन अग्नि की तरह ज्वालायुक्त वनाग्नि से वह चमक रही थी। उक्त रात्रि में खेतों में जल के सेक से अनेकों साही के पर घुस रहे थे, जो कि पुराने हो जाने के कारण उनकी पीठ से गिर गए थे। आकाश में आँखों के तुल्य प्रतीत हो रहे और स्पंद व्यापार से अलग अलग हुए सैकड़ों नक्षत्र उसमें व्याप्त थे। वनों में तेज बह रहे वायु से उसमें फूल फल और वृक्ष गिर रहे थे और वृक्षों के खोखलों के अंदर उल्लुओं का शब्द सुनकर उसमें कौओं की बोली बंद हो गई थी। तस्करों द्वारा चारों ओर घिर गए ग्रामीण लोगों के रोदन से वह अति भीषण मालूम पड़ती थी। जंगल में वह जंगल के समान स्तब्ध थी और नगर में सब नागरिक उसमें सोए हुए थे। वनों में खूब वायु बह रही थी और घोंसलों में पक्षी निर्व्यापार होकर सोए थे। 11 गुफाओं में सोए हुए सिंहों से वह पूर्ण थी, कुंजों में हिंस्रजीवों और हरिणों से भरी थी। आकाश में तुषार कणों से वह व्याप्त थी और वन में मौनयुक्त थी। उसका स्वरूप काजल के बादल के मध्य भाग के समान और कांच पर्वत के मध्य के तुल्य काला था। पंख के पिंड के मध्य के समान वह निबिड़ थी और इतनी निबिड़ थी कि मालूम पड़ता था मानो तलवार से वह काटी जाए। अत्यंत अंधकार से वह परिपुष्ट थी, प्रलयकाल के वायु से विक्षुब्ध हुए काजल। 506 पेज 507 77 श्री योग वासिष्ठ महारामायण के पर्वत के तुल्य चंचल थी। प्रलयकालीन एकमात्र समुद्र के पंख के पर्वत के मध्य भाग के समान वह स्थूल थी। कोयलों की भट्टी के समान वह निबिड़ काली थी, महाज्ञान के समान वह घनी थी और भौरों की पीठ और परों के समान उसकी श्यामल कांति थी। 12-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस समय यानी उस भीषण रात्रि में किरातों के नगर का विक्रम नामक राजा, जो बड़ा धैर्यवान था, अपने नगर से, जिसमें सब नागरिक सो गए थे, मंत्री के साथ बाहर निकला। वह वीरोचित रात्रिचर्या से दस्यु आदि के वध के लिए भीषण जंगल में गया। उस करकटी ने जंगल में घूमते हुए उन राजा और मंत्री को देखा जिन्होंने केवल धैर्य रूपी अस्त्र धारण कर रखा था और जो ग्राम से बाहर स्थित ग्राम के देवता वेताल के दर्शन के लिए उत्सुक थे। उनको देखकर उसने विचार किया, बड़े हर्ष की बात है कि आज मुझे भोजन मिल गया है। ये दोनों मूढ़ अतेव अनात्मज्ञ हैं। इन दोनों का शरीर पृथ्वी का भार रूप है। 16:19-507 अनात्मज्ञ पुरुष इस लोक में और परलोक में विनाश और दुःख के लिए जीवन धारण करता है, इसलिए मूढ़ का यत्न पूर्वक विनाश कर देना चाहिए। अनर्थ का परिपालन करना उचित नहीं है। वर्टिकल बार अपने यथार्थ स्वरूप को न देख रहे मूढ़ का मरण ही जीवन है, यानी जीवन से मरण अच्छा है। मरण से इस मूढ़ का अभ्युदय होता है, क्योंकि उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यह नियम कर रखा है कि अनात्मज्ञ मूढ़ पुरुष घातक पशुओं का भोजन हो। 21:22 इसलिए मेरे भोज्य बने हुए इन दोनों को मैं आज ही खा डालूंगी। अभागा जीव ही हाथ में आए हुए निर्दुष्ट पदार्थ की उपेक्षा करता है। 23 शायद ये दोनों गुणयुक्त महाशय हों। गुणवान नर का विनाश करना मुझे स्वभावतः अच्छा नहीं लगता। 24 इसलिए मैं इन दोनों की परीक्षा करती हूँ। यदि ये उस प्रकार के गुणों से युक्त होंगे तो मैं उनको नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं गुणियों की कभी हिंसा नहीं करती। 25 वर्टिकल बार जो पुरुष स्वाभाविक अक्षय सुख कीर्ति और आयु को चाहता हो, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों के दान से गुणी पुरुषों की पूजा करे। 26 वर्टिकल बार भले ही मैं इस देह के साथ नष्ट हो जाऊं, पर गुणवान को मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि गुणवान सज्जन लोग अपना जीवन देकर भी लोगों के चित्त को सुख पहुंचाते हैं। अपना जीवन देकर भी गुणवान लोगों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। गुणवान लोगों की संगति रूपी औषधि से मृत्यु भी मित्र बन जाता है। 27:28 जब राक्षसी होकर भी मैं गुणवान की रक्षा करती हूँ, तब अन्य कौन पुरुष गुणवान पुरुष को गले का निर्मल हार नहीं बनाएगा। 29 जो देही प्राणी उदार गुणों से युक्त होकर इस संसार में विहार करते हैं, धरातल के चंद्रमा रूप वे अपनी संगति से लोगों को अत्यंत आह्लादित करते हैं। 30 वर्टिकल बार गुणी पुरुषों का तिरस्कार करना मरण है और गुणवान की संगति करना जीवन है। गुण संगति रूपी जीवन से स्वर्ग अपवर्ग आदि फल सिद्ध होते हैं, इसलिए कमल के समान नेत्र वाले इन लोगों में कितना ज्ञान है, यह जानने के लिए मैं इनकी कुछ प्रश्नों से परीक्षा करूंगी। 31:32 पहले यह गुणवान है या निर्गुण है, इस प्रकार गुण के संबंध का विचार कर तदंतर गुणी को अपने से सर्ग। 508 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्रेष्ठ समझकर यदि वह गुणों से हीन हो तो शास्त्रोक्त दृष्टि से भली भांति विचार कर उसको शास्त्रोक्त दंड दे। यदि गुणों से अपने से वह श्रेष्ठ हो तो उसे दंड न दे। 37 77 वा सर्ग समाप्त।